اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔